Definition, czyli singiel, który zapowiada twój najnowszy album jako Sonar Soul tym razem, tak. Bo przecież między tym poprzednim Sonar Soulem, a tym, który będzie, działy się też inne rzeczy produkcyjne. Jaki będzie tytuł tej płyty? Może żebyśmy tytuł formalności płyty utrzymali? Płyta będzie nosić tytuł You Are My Son. A utwór Definition w ogóle wydaje mi się, że jest takim łącznikiem między tymi starymi rzeczami sprzed tam 11 lat już teraz, a nowym materiałem, takie trochę właśnie ninja tune naleciałości i beatsowe, natomiast cały album będzie bardziej taneczny, trochę piosenkowy, bardziej klubowy. No dobrze, to chyba na koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze nagranie, o którym rozmawialiśmy, Try This. Z Baszem. Jeszcze coś chcesz, Łukasz, dodać do niego? Może chciałbym dodać rzecz, której się chyba najbardziej obecnie cieszę, mianowicie, że będę supportował Cinematic Orchestra. Tak, przecież to jest bardzo ważna informacja, że będziesz właściwie w tej trasie polskiej. Tak, zagram 5 koncertów. Będzie to solo akt tym razem, ale bardzo, bardzo to jest duże wyróżnienie i sprawia mi wielką frajdę. Czyli jeszcze przed premierą płyty tak naprawdę będzie można ciebie usłyszeć z tej okazji w 5 miastach. Tak, od 17 do 21 maja w 5 miastach w Polsce zapraszam na mój Przygotowujesz profil. Coś specjalnego na te występy? Tak, oczywiście, że tak. Jako, że właśnie ten nowy materiał jest bardziej klubowy, no nie mogę zagrać supportu przed Cinematic Orchestra z taneczną muzą, bo to by z trochę... pompką. Tak, więc zrobiłem taki trochę właśnie podsumowanie swoich wcześniejszych rzeczy, odświeżyłem te starsze, te nowe trochę przearanżowałem na taką bardziej filmową modłę, więc myślę, że będzie, no na pewno będzie to coś, co będzie można usłyszeć tylko podczas tych koncertów, więc gorąco zapraszam. A jest jakieś takie, jeszcze jeśli mogę, podsumowując, jedno określenie może, którym ty byłbyś w stanie zespoić to, co dzieje się w ciągu tych 20 przecież lat już w twojej karierze muzycznej. Jednym słowem w ogóle. No, nie chcę cię wkładać w jakiekolwiek ramy gatunkowe, bo wiem, że to by było dla ciebie mocno ograniczające, ale czy coś takiego, wiesz, podsumowującego? Elektroniczna scena z Pragi. Takie strasznie mi się podobała płyta Jamiroquai, album miał świetną nazwę i wydaje mi się, że to jest coś, co zawsze towarzyszy mi przy tworzeniu. To jest takie Traveling Without Moving, ten album. I chyba to chciałbym, żeby też ta moja muzyka sprawiała w odbiorcy, żeby mógł sobie podróżować gdzieś, nie opuszczając swojego fotela czy tam słuchawek. No to zapraszamy na tę podróże razem z Sonar Soul. Zanim nowa płyta, to jeszcze koncerty, czy właściwie twoje live'y, o których wspomnieliśmy przed Cinematic Orchestra i przedpremierowo, ale to premiera, tak na dobrą sprawę już, oficjalnie, w Polskim Bicie w programie trzecim. And let me know what you think of it. Can't you see you see the world out of focus? Try me and let me be what it used to be. Try to breathe you. There's something really beautiful in you, in me. Like shadows in the park, there's a shadow inside us. I follow, you go, I wait, no. Why are you thinking so? I follow. in just the same direction. Go on, grab my hand, no need to talk. Why don't you be yourself? It's a luxury. There's something really beautiful. Już niedługo w Państwa odtwarzaczach, czyli Sonar Soul i kolejna zapowiedź Twojej płyty, wrzesień. To jest ten termin, tak, kiedy będziemy na nią czekać i mam nadzieję, że spotkamy się wtedy jeszcze raz już z konkretami, ze szczegółami, pogramy, poopowiadamy. Bardzo Ci dziękujemy za to spotkanie. Sonar Soul był naszym gościem. Chcę być ponad, żyć w mikrofonach, dźwiękach winyli, bawić się życiem aż do ostatniej chwili. Nie bać się jutra, wiedząc, że świt nadchodzi, stać twardo w swych poglądach wśród wszystkich ludzi. Parzę z samplami, chcę znaleźć swą drogę z ludźmi, których szanuję, pozostać póki mogę. Wiesz, to dla mnie ważne, kto klepie moje ramię, pomaga nawet w najgorszej ranie. Tak po prostu popatrz, jak szybko czas ucieka. Pokaż się, weź nie zlekaj, bądź ponad wszystkim, poczuć świat i wreszcie życie. Przestaniesz chodzić skrycie, pokaż się, przecież warto. Bądź ponad, nie pastuj, graj najmocniejszą kartą. Dzień za dniem ucieka, więc łapko. Wystarczy trochę wiary, a odkryjesz wszystko. Nie zlekaj ani chwili, bo szanse są tak rzadko. Spróbuj, bo wszystko zostanie zagadką. Wystarczy słuchać, znajdziesz to w lupach. Prosto z fruta do swojego ucha. W zwyczajnych chwilach, z niezwyczajnych zdarzeń. To nie świat marzeń, tylko świat w trzech stylach. Tak jest na razie, bo jutro inaczej. Bo każdy dzień jest innym dniem, innym wieczorem, innym rankiem. Raczej nie tylko snem, ale jawą z milionem zdarzeń. Bo ja tak chcę, tak stawiam sprawę. Oni nie wiedzą o tym. W mikrofonie dotyk i w światach miasta. Widzisz, twarz ulicy mojej duszy strona jasna. Ze mnie wyrasta moje korzenie. Jestem ponad tym wiatru czasem, wiatru cieniem. Razem w słońce blasku jednym tchnieniem. Lepiej weź to zostaw, aż przez tyle jak liryczna koza nosa. Nawet gdyby wszystko na niby było, aż zawsze będzie się upajać jedną chwilą z asfaltowych ulic. Przecież nie zmienia się tu nic. Ja zawsze chcę tu być to, co mam w głowie. Mówić tak jak to jest sens życia oraz treść oparta na faktach. Mocne basy oraz tłusty bit w słuchawkach. Chill out, projekt mój znajduje w stylach. To ulice tętniące życiem, to sens w liryce. Moje odbicie, a przez tyle teraz mnie słyszycie. Nie tracę chwili, to liryczne harakiri prosto od trzech styli. Jestem ponad tym wszystkim, wystarczy spojrzeć. Zobacz słońce, już najwyższy czas by dojrzeć. Jestem ponad tym wszystkim, jestem, wystarczy spojrzeć. Zobacz zając, już najwyższy czas by dojrzeć. Ej, ej, weź tu wyłącz. Nie tak, ej. Co jest? Freestyle musi być, człowieku. No to jedź. Bo tacy ludzie jak ja chodzą ponad trochę. Wiesz, ja to one sobie w hip-hopie robię to tak właśnie jak to słyszysz. Wiesz, to są moje dobre liryki, to te wyniki, pierwsza klasa to jest. Nie podskoczy mi tu żaden gnojek, bo twardo stoję, stąpam po tej ziemi z mikrofonami na stałe połączenie jak przez USB. Każdy to wie, że nie jest tutaj źle, kiedy ja w to brnę. Na 9,5 BPM zapominam o wszystkich problemach. Tematu tego nie ma, nie ma problemów, wiesz. Ja pierdolę to wbrew systemu, yo. Trzy style i być ponad. Tak mnie jakoś, Hirku, tutaj napędzasz do tego, żebym sięgała do swoich najstarszych folderów z muzyką, której słuchałam, kiedy zaczynałam w ogóle słuchać rapu i bardzo mi ostatnio dużo przyjemności sprawiło. Czyli zaczynałaś odkopanie... w okresie Taco Hemingwaya. Słuchaj, jak ja zaczynałam słuchać rapu, to Taco Hemingway na chleb mówił beb. Rozumiem. Albo jeszcze mieszka w Londynie, tak? Nie wiem, mnie nie interesuje mnie Rozumiem. Tak bardzo jego życiorys. No dobrze. Nie interesuje się... O, pierwsza Trzy kobieta style. W tym kraju, style, która słuchaj. Interesuje życiorys. Mam nadzieję, że ci słuchacze, którzy są z polskim bitem, dlatego że wiedzą, że Hirek Wrona to jest ojciec polskiego hip-hopu. Nie jestem żadnym ojcem, to już ustaliliśmy. Że im się łaska teraz po prostu wokół zakręciła, jak zagraliśmy Trzy style, być ponad. Dobrze, teraz będzie... A ja mam, wiesz co, taką propozycję, ponieważ dzisiaj bardzo dużo mówiliśmy, to może teraz dwa utwory zagrajmy. Co ty na to? Świetny pomysł. Yeah.

Watching the door, checking the time, passing the salt, without a word, all eyes lowered, avoiding love. The salt, all I, all I, all eyes lowered, avoiding looks, faces in books. Były dwa właściwie, dwa utwory, które pochodzą z warszawskiej sceny rapowej. Problem i Falcon z DJ-em Kepsem, o którym rozmawialiśmy, czyli słynny Elementarz. Wspaniała to była historia, zresztą bardzo ciepło wspominam to spotkanie z chłopakami i wiem, że Państwa reakcja też była taka bardzo miła na to, jak dobrze wykorzystali oni polskie sample. Kolejne dwie propozycje w dzisiejszym polskim bicie. Hubert Zemler i Metro. Ostatniej nocy zgasły wszystkie media. Przed biblioteką stoi żandarmeria. Rada nie toleruje krytycznych postaw. Radzi obywatelom w codziennych troskach. Wobec drobnych incydentów dla dobra w domu pozostać, śledzić informacyjny program. Zorientowany, erytowany, stylizowany, na zrelaksowany. Tak od dekady trwa erozja, brakuje słowa. Informacja to bardzo gorący towar. Łatwo wyrażać się z siebie, przybyszom to spoza. Na turystycznej wizie ich niesie hipnoza. Wiele lat temu, gdzieś tak, 2018, inaczej wyglądał świat na niskim kontraście. Jest 2077, wiesz to, na drugą stronę miasta. Dziś pracujemy ciężko, dla ciebie to jest szansa. Szmugler. Szmugler. Szmugler. Kiedy bieg zdarzeń ociera się o głos. Szmugler. Szmugler. Szmugler. Skoro jest blackout, nie ma co czekać, pora uderzać. Z rejonu Beta, gdzie nikt nie mieszka, chyżona przeła. Przez wyniszczone głodem ruiny, aż do jasnego sadu. Drogą bogatą dzielnicę, by następnie zejść aleją na dół. Zważna przechodniów, zaalarmują system złośliwie. Lub dla talonów lojalnościowych, pozyskiwanych łapczywie. Na wszelki wypadek, weź bilet na wycieczkowy statek. Na wszelki wypadek, po wszystkim zgarniesz gruby dodatek. Tuż przed granicą, nim przekroczysz Rubikon. Kiedy cienie widzą, kiedy cienie słyszą. Powtórz zapamiętane frazy tekstu na głos. Nie możesz niczego namieszać, gdy całe nakłady trafiają na stos. Szmugler. Szmugler. Szmugler. Kiedy bieg zdarzeń ociera się o głos. Szmugler. Szmugler. Szmugler. To jest szmugler. Za chwilę będę musiał zniknąć. Lokację namierzysz z dachu. Rzuć to zdanie na ścianę przeciwną do ministerialnego gmachu. Nazwą to prowokacją i zaraz ktoś poda się za autora. Wtedy będziemy już dawno w innej epoce. Co? Mieszać w wyborach. Szmugler. W tamtych klubach Rydy, remont, 600V z deską w ręku. Silni z WWA, zjazd fanów hip-hop dźwięku. Stefanki boss, ja w moment spalałem się danie jak Kasich. To był ten rok, wyobraź sobie, urodzi się trafić. Wielu nie trafi, to tego mogą se gadać i chuj. Chłoną to nasi, też pada, wybucha skandal i bo. Każdemu pasi kaptur, czapka i begi. Chcieliśmy być jak Mobb Deep, b-boye jak Rocksteady. I grać bez żadnych faktur i mieć swego vana. I nikt nie wiedział, jak robi się to kurwa w Stanach. WWA jak NYC, tu płoną składy i ściany. Chłoniemy tu to w mig, takie ściana, chłonie Montany. No i mamy taki nawyk, że trzymamy się tu stylu. Pierwsze tłoczenia, bity mamy na winylu. Po uliczne legendy. Robimy swoje, nie dbamy o czyje względy. Nie, nie, nie chodzi tylko o hajs. Wszystko bym to dał, bym mógł przeżyć to jeszcze raz. Wiesz, wiesz, każdą cząstkę siebie włożył. Na naszych oczach historia się ciągnie w porze. Tak, tak. ciągle mocno w to wierzę, że każdy z nas jest jedną z ulicznych legend. Już raperzy nie w Majersach, to zwykły krwiożerca, w swoje wytwórnie ładują potencjał. Ha! Konkurencja w innych miastach, pamiętam Das FX i na Służewcu Gangstar. Kolejny tekst, profesjonalna trasa i obklejony bus, po Polsce się przetacza. Oczekiwany news, bo kluby to nie wszystko i kolorowy tłum już jechał na Giżycko. To dobrze bangla, pierwsze koncerty w Stanach, Szkocja, Anglia, Holandia, Polska i druga fala. Głodni silni jak nigdy i wiedzą co to kum. Sieci toczą się bitwy, hejterzy toczą żółć. Bidej się kręci, wielu chce tworzyć trend. Nie muszą pić tu alko, by mieć tu swoje brandy. To z miasta legendy, spoty i dobry czas. Nie dbamy o czyje względy, to po tym rozpoznasz nas. Tak, tak, po uliczne legendy. Robimy swoje, nie dbamy o czyje względy. Nie, nie, nie, nie chodzi tylko o hajs. Wszystko bym tu dał, by mógł przeżyć to jeszcze raz. Wiesz, wiesz, każdy cząstkę siebie włożył. Na naszych oczach historia się ciągle tworzy. Tak, tak, ciągle mocno w to wierzę, że każdy z nas jest jedną z ulicznych legend. Kolejne pokolenie dziś to szczęśliwy zodiak. Premiera jest to tydzień i wąski chodzą spodniach. Mają życzenie, by odgrzać się tym fejmem i stojąc na tej scenie krzyczeć w tłum: o baby! I wszystko szybko, widać to gołym okiem, że hipko wyzak midas to doskie pokrywa złoto. Co będzie potem, wiesz, nie wiem, lecz jestem pewien, że kiedyś ktoś opowie historię ulicznych legend. Tak, tak, to uliczne legendy. Robimy swoje, nie dbamy o czyje względy. Nie, nie, nie chodzi tylko o hajs. Wszystko bym tu dał, by mógł przeżyć to jeszcze raz. Wiesz, wiesz, każdą cząstkę siebie włożył. Na naszych oczach historia się ciągle tworzy. Tak, tak, ciągle mocno w to wierzę, że każdy z nas jest jedną z ulicznych legend. Better recognize now. Molesta, Sheep Squad, Kasta, FD, WWO, Kaliber. To uliczne legendy. Na szczęście wiecznie żywe uliczne legendy. Wienio i jego ostatnia płyta Twarzowe. Uliczne legendy gościnnie Kosi, czyli przedstawiciel ekipy JWP. Wcześniej słyszeliśmy Metro, ale także Hubert Zemler w tej części polskiego bitu się pojawili. Zbliżamy się ku końcowi naszej audycji. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i żeby polski bit się dopełnił w tym wydaniu, to również nowym rapem się pożegnamy. Renata Szewczak, Hirek Wrona i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone dwie nocne godziny. Vena, Sokół i Emil Blef. W takiej kolejności gramy na koniec. Wszystkiego dobrego. Nie mam dość. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie mam dość. Budzę się w pięknym hotelu, stan konta już nie interere. Ciągnie mi się ta przygoda, dla wielu to robię karierę. A mówili odpójrz, że z tego będzie, że szkoda życia dla rapu. Dziś mi nie spojrzą w oczy, gdy patrzę na nich z plakatów. Ja zmienię rys poza kontrolą, zrobiłem pierwsze solo. Już robię drugie, wyłączam w życiu slow-mo. Chcę robić więcej jak brat PZ i wiem doskonale co na mnie czeka. Do paru zawistych perów info, macie pecha. Wczorajsze marzenia to dzisiejsze plany. Najpierw popracuj, a potem oczekuj. Nikt nam tu nie dał tego, co dziś mamy. Będę błagał na utraty trenu. Cokolwiek byś nie robił, to będą szczekać coś. Aby psy robić rap, kochać życie. Nie mam dość. Nie mam dość. Nie mam dość. Nie mam dość. Nie mam dość. Dla ciebie rap to rurki Supreme. Dla mnie to kluby i bójki, plastikowe kubki do wódki w parku. Kiedy mróz był okrutny, szukałem grubych i tłustych lat. Po tych chudych i pustych mówili musisz odpuścić. Nikt cię i tak nie dopuści do uczty, nie dopuścił to fakt. Koledzy stali się próżni, bezduszni. A może to ja nie chciałem wrócić do butli. Cały czas sam przebijam mury konstrukcji. Jedyny szlak jaki znam prowadzi prosto z ulic do budki. Straciłem wielu przyjaciół dla rapu. Żadnych nowych przyjaciół po fachu. Kilka lepszych kontraktów w banku od czasu do czasu. Za sobą każdy z możliwych etapów. Robię to tylko dlatego, bo dalej odczuwam dyskomfort z braku hałasu. Zero hamulców, nie zwalniam wakatu, bo komu i na juch. Mówią maszyn to ziomków poratuj. Skoro patrzysz na nich z plakatów, liga magnatów uczy mnie brać peleny w dwójnasób. Pozdro z tego samego pułapu. Nie mam dość. Nie mam dość. Nie mam dość. Nie mam dość. Nie mam dość. Nie mam dość. Nie. Nie mam dość. Nie. Nie mam dość. Nie mam dość. Nie. Nie. Nie mam dość. Nie mam dość. Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czy piłem do świątu jak w klipie Technotronic kolory. Vanilla Sky, żadnego życia, słońce niebieskie, cień jest czerwony, w sumie jak raj. Chcę coś do picia, żabka otwarta, nie ma kasjerów, z miękkim akcentem to biorę. Ulica wymarła, idę śródmieściemka, trzęsie, trochę się boję. Bateria padła mi chyba we wtorek, podnoszę z ziemi gazetę. Nagłówki czerwone krzyczą, że w środę zniszczy coś naszą planetę. Ciekawe, że dług nadal rośnie, na monitorze jest piątek. Chodzę tak 4 godziny żałośnie i zupełnie tracę rozsądek. Pusto na ławkach, pusto na mieście, najgorsza pustka jest w domu. Jej ubrania w szafie, patrzę na zdjęcie i płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari, prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu. Już śmigam jak dzikus, kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję. Krzyczę, płaczę, biegnę i śmieję się do nich jak rasowy debil. I poznaję nagle te gęby i minami żednie jak w taniej komedii. Ona to słaba szafiara, on taki raper idiota. Ona się nagle potyka i wpada tym lepszym profilem do błota. Kretyn drze gębę, że spotkał sokoła i kręci na stories na żywo. Wypłacam mu liścia backhandem i grzecznie mu woła: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkasa tu taszysz i jeszcze te trzy powerbanki? Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki. Chyba trzy. Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet naćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie. Kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka, przemilczę szczegóły stosunku. Grunt, że skończyłem nie tam, zarazem skończyłem z tą farsą gatunku. I nagle wirują fraktale i mam coś ze wzrokiem. Odczuwam pustkę, siedzę przy barze, ona stoi bokiem. On przodem i wtedy wybiegam znów z lustrem. Ulica żyje, ludzie do pracy, a ja wystrzelony jak Sputnik. Jestem szczęśliwy,